také to niečo. To vtedy nespodzianie šybko v mojej mysli coś takiego się pojawiło. No teraz budem vidieť, aký je tento kazateľ sebec. I teraz zobaczę, jak ten pastor czy kaznodzieja jest egoistą. Ako veľmi lipne na materiálnych veciach. Jak bardzo lgnie do rzeczy materiálnych. Teraz budem môcť ukázať tomuto môjmu priateľovi, prečo sa ja neobrátim. Teraz mogę pokazać temu mojemu przyjacielowi, dlaczego to ja się nie nawracam. Ale keď ste začal hovoriť o tom, že sa modlíte za tohoto zlodeja. Ale kiedyście powiedzieli, kiedy brat powiedział, bo w Polsce się tak nie ma, że się brat modli za tego złodzieja. A że mu do końca żegnacie. I że mu brat błogosławi. A że dôverujete Panu Bohu, że sa to nie stalo náhodou. I że brat ufa Panu, że się to nie stało przypadkiem. A że Bóg sa w tom všetkom chce oslávić. I że Bóg się chce w tym wszystkim uwielbić. Naraz w moim sercu znikła túžba. Nagle w moim sercu powstało pragnienie. Taką to wieru chcę mać. Taką wiarę chcę posiadać. Tak to chcę wierzyć Panowi. Tak to ja w ten sposób chcę wierzyć Panu. Abyście sama wprawę opytał. A wtedyście się mnie opytali. Czy nie chcę przyjąć Pana Jezusa? Czy nie chcę przyjąć Pana Jezusa? A ja som povedala, chcę. A ja właśnie odpowiedziałam, chcę. Widzicie, jakie je to przedziwne. Widzicie, jak to jest przedziwne. Na jednej stronie, ako keby som bol poškodený. Z jednej strony, jakbym no był poszkodowanym. Ale na drugiej stronie sa Pán Boh oslal. Na drugiej stronie Pan był uwielbiony. Jakie je to wielkie však. To jest wielkie, nie? Nedbali by sme, keby nám každý deň vymontovali. Z auta i ten motor. Ale niech jedna dusza jest zachraniona. Halleluja! Nic z tego, choćby nam codziennie jeden silnik wyciągnęli z samochodu, żeby tylko jedna dusza była zbawiona. Halleluja! Halleluja! Sława Panu! A Pan Bóg ma tak to uczy. I w ten sposób Pan mnie uczy. Aby som mu dôverował. Żebym mu ufał. A wiecie, co się stało? I wiecie, co się stało? Prišli nejakí Rómovia ku mne. Prichádzam do mne Rómovia, čili cigáne. A hovorili mi, že či im nemôžem dať to auto. I pytajem sa mi, či nemôžem im podarovať ten samochod. Lebo aj tak v ňom nemám motor. Bo przecież i tak w nim nie ma silnika. A hovorím, a ako to viete? A pytam sa ich vtedy, a skąd vy viete? Nie viem, jak przetłumaczyć. Tak som povedal. Dobre, keď ste vzali košelu, zoberte aj kabát. Vtedy povedal, kedy vy už vzeliste košule, biežte i marinárke. A dal som im to auto. I dal im ten samochod. O krátky čas títo Rómovia. Po krótkim čase ti Rómovie zúčastnili sa na evangelizácii. Byli obecní na evangelizácii. A prijali Pána Ježiša. I prijali Pána Jezusa. Halleluja. Halleluja. Ďalšie duše boli zachránené. Następne duše zostali poratované. Stojí to za to. Czy warto Panu. Ufać Panu? A Pan Bóg sa postaral o lepsze. I Pan postarał się o lepsze. A i tak nie był dobry ten motor. I tak ten samochód nie był dobry. Pan Bóg mi pomógł, aby som sa zbavil toho. Pan mu pozwolił pozbawić się tego samochodu. Dobry je Pan. Pan jest dobry. Halleluja. Halleluja. Chwała Panu. Možno, že v nejakých menších veciach nevieme pochopiť, ako sa Boh v tom môže osláviť. Často nerozumieme i v menších správach, jak to je možné, že by Boh sa mohol v tých správach uvielbiť. Jedna sestra zo zboru ma poprosila, bratšanko. Pevná sestra zo zboru poprosila mne, bratšanko. Ideš do Bratislavy, zober mi magnetofón, rádiomagnetofón, zober mi do opravy tam v Bratislave. Jedeš do Bratislavy, môže byš mi zabral magnetofón, či rádiomagnetofón do napravy. Vieš, už je taký starý, taký rozheganý, ale ešte počúvam, ucho si položím tam, počúvam. Vieš, on už je taký starý, rozklekotaný, ale ešte tam ucho priložím i slúcham. A už teraz by bolo dobre, keby bol zrenovovaný. I teraz by už chyba na čase bylo, že by zostal zreparovaný. A hovorím, dobre, zoberem ti to, sestra, do opravy. Więc povedzajem, dobře, v takým ráze zabiore to do napravy. Moja manželka mi hovorí, vieš čo, keď už ideš do tej Bratislavy, zober tam do tej rodiny aj klobásu. Małżonka do mnie mówi, jak już jedziesz do tej Bratislavy, weź tam do tej rodziny również kiełbasy. A tie klobásy pri tom magnetofóne v tej taške boli ako antény. A tie kiełbasy pri tom magnetofóne v tej torbie byli jak antény. A tak viete, nedával som pozor a zlodej mi to ukradol.

Preto by bolo dobre, aby ste si robili poznámky, aby ste aj vy mohli slúžiť tým ďalším ľuďom. Więc dobrze by było, żebyście sobie robili notatki, żebyście i wy mogli innym służyć tą radą. Tak pozrite sa. Rozumom pochopíme, popatrzcie, čo od nás Boh chce. Rozumiem, pojmieme, čo pán od nás žiada. Pôsobí to na našu vôľu, aby sme sa rozhodli. Oddziaľuje to našom vole. Či chceme jemu slúžiť alebo nie. Żebyśmy zadecydovali, či chceme jemu slúžiť či nie. Chceme jemu patriť alebo nie. Či chceme do neho náležať či nie. Budeme ho poslúchať alebo či nie. Či budeme ho slúchať či nie. To je všetko pôsobenie na našu vôľu. To je všetko oddiaľovanie na našom vole. Ale to je ešte stále stolička na dvoch nohách. Ale to je na razie krzesełko na dvoch nogách. Ak by srdce človeka bola len myseľ, kedy by bola ako stolička na jednej nohe. Kedy srdcem človeka bola by tylko myśl, to tak by bolo krzesło na jednej nodze. A to to kreslo sa kdekoľvek môže zvaliť. Więc to krzesło może zvaliť sa na každú stronu. Príde nejaká lepšia myšlienka, lepšia ideológia podľa rozumu. Přijde iná myš, iná ideológia. A zvalí sa tam, vždy, zvalí sa v tým, že ovom kierunku. Ale práve preto je potrebné, aby sa rozhodol. Človek, keď sa už rozhodne... Ale vlastne dlatego je potrebné, žeby človek zadecidoval. Tak už len na dve strany sa môže tá stolička zvaliť. To už môže sa zvaliť tylko na dve strany, jak stolek o dvoch nogách. Buď to ešte vlázem poslúchať a robiť, alebo už to nechcem poslúchať. Albo to ešte chce i potrafie činiť, albo už nechce a nepotrafie tego činiť. Ale na to, aby stolička sa ani sem, ani tam nezvalila, potrebuje aspoň tri nohy. Na to, žeby krzesełko się nie zwaliło ani w jedną, ani w drugą stronę, potrzebne są co najmniej trzy nogi. Aby twoje serce było stabilne przed Bogiem. Żeby twoje serce było stabilne przed Bogiem. Potrzebuje stać na tych trzech nogach. Więc potrzebne są trzy nogi. A to jest cit. I to są uczucia. Cieľom Bożego słowa, naplnienia Bożych prawd a naplnienia Božieho slova je... Celem vypełnienia slova Božego jest... Aby si ty mal pokoj. Żebyś ty miał pokoj. Aby si mal istotu viery. Żebyś miał pewność wiary. A aby tvoje srdce sa neklátilo. I żeby tvoje serce nie chwiało się. Videli ste už takých kresťanov, ktorí mali dobrú ideu. Videli ste už takých chrześcijan, którzy mieli dobrą ideę. Mali pewną wolę. Którzy mieli pewną wolę. Ale nie mali pokoj. Ale nie mieli, nie posiadali pokoju. Nie mogli znaleźć sobie miejsca. Uciekali z jednego miejsca sem, z drugiego miejsca zase tam. Przemieszczali się z jednego miejsca na drugie. A nigdzie nie było dobre. A nigdzie nie było dobrze. Wiecie prečo? Wiecie dlaczego? Nie było napełnione ich serce pokojem. Ich serce nie zostało napełnione pokojem. Lebo wtedy, kiedy serce nasze napełni Boży pokój. Kiedy nasze serce jest napełnione pokojem Bożym. Tak nigdzie indziej nie musimy uciekać. To nigdzie nie musimy uciekać. Wtedy wiemy, że wszędzie jest z nami Pan. Wtedy rozumiemy, że wszędzie jest z nami Pan. A dokážeme zobrať na seba aj ten údel, ktorý sa nás dotýka. I potrafimy wziąć na siebie również tą cząstkę, która nás dotyka. Pozrite sa, tí prví kresťania v Ríme. Zobaczcie, pierwsi chrześcijanie w Rzymie. Aj oni sa mohli zobrať a utiec z Ríma niekde do sveta. Przecież oni mogli no, wziąć się i uciec poza Rzym. Utekali? Utekali? Nie. Nie. Jednoducho svedčili. Po prostu świadczyli. Dowiedli ich do aren. Doprowadzono ich do aren. Lewi ich trhali. Targano ich lwami, czy szarpano. A oni śpiewali. A oni śpiewali. Prečo? Dlaczego? Lebo porozumeli. Bo zrozumieli. Lebo chceli. Bo chcieli. A mali pokój w swoim sercu. I posiadali pokój w swoim sercu. Aby napełniali wolę Bożą. Żeby wypełniać wolę Bożą. Rozumiecie tomu? Czy rozumiecie? Keď pokoj máme vo svojom srdci. Kiedy posiadamy pokój w swoim sercu. Pochopiliśmy, co jest Boża wola. I zrozumieliście, jaka jest wola Boża. Rozhodliśmy się konać jego wolę. Zdecydowaliśmy się wykonywać, tak, wypełniać wolę Bożą. Sa priblížilo k nám. To Królestwo Niebieskie przybliżyło się do nas. Tu w Polsku. A czy to jesteśmy w Polsce? Ale na Slovensku. Albo jesteśmy na Słowacji. Czy jesteśmy na východnom Slovensku? Czy jesteśmy na wschodnim Słowacji, czy na zachodniej Słowacji? Albo jesteśmy tam niegdzie. Pri Maďaroch ako ja. Albo jesteśmy tam przy Węgrzech, gdzie ja. Wszędzie sme doma. Wszędzie jesteśmy w domu. Halleluja. Halleluja. Wtedy nie potrzebujemy menić miesto, aby sme našli pokoj, aby sme našli

Oni to zrozumieli. Chceli to konať a činili to? Oni chceli to činiť i činili. A mali predivný pokoj vo svojom srdci. I posiadali predivný pokoj v svojom srdcu. Lebo naplňali vôľu Božiu. Bo vypovedali vôle Božom. Ale prišiel niekto, kto im závidel toto a, požehnanie. Ale prišiel ktoś, kto im zazdrościł to błogosławieństwo. Kto to bol? Kto to był? Wąż. Viete, čo bolo prvé, čo urobil tento zlostník? A viete, co pierwsze, čo pierwsze najpierw dokonal ten zlostník? Spochybnil im Božie slovo. On vprowadził w wątpliwość Boże słowo. Ak ty máš raj vo svojom srdci. Kiedy ty posiadasz raj w swoim sercu. Ak máš pokoj a radosť v svojom srdci. Kiedy masz pokój i radość w swoim sercu. Prichádza ten zlostník a chce ti spochybniť Božie slovo. Vtedy prichodzi ten zły i chce vprowadzić zwątpienie do twojego serca. Nie najprv hriech ti prináša. On nie przychodzi z grzechem. Lebo ty keď si svätý, ty na hriech ani nemyslíš. Kiedy ty jesteś święty, to ty nie myślisz o grzechu. Ale prichádza a začne ti spochybňovať Božie slovo. I on tak začína rozvikľovať tvoje przekonanie do Božego slova. A potom ti možno našepká, však aj Dávidovi Pán Boh odpustil. I vtedy ti zašepce, przecież i Dávidovi Pán Boh odpustil. Aj ten Boží muž taký hriech a onaký hriech spáchal. A i ten či inny muž Boží dokonal, popełnil taký grzech. No nemusíš to tak vážne zobrať to Božie slovo. Ty nemusíš to brať tak na serio. Spochybni Božie slovo. Vprovadí vątpliwość Božie slovo. Lebo keď ty si pevný v Božom slove, tak môže pre tebou hriech sa prechádzať. Keď jesteš pevný co do Božego slova, to môže... Keď sa držíš Božieho slova, tak môžeš spacírovať okolo teba diabol. Keď ty trzymaš si mocno slova Božego, to môže spacerovať vokół tebe. Ale... To prvé je, že začne spochybňovať tvoj vzťah k Božiemu slovu. On chce vlastne vprovadiť zvontpienie, vontplivosť co do Božego slova v tvoje srdce. A ozaj vám tak Pán Boh povedal, že nemôžete jesť rajských stromov. Či napevno tak Pán povedal, že nie je voľno vám jesť ze všetkých dřev raju. Ale nie, hovoria, môžeme jesť z rajských stromov, len z toho jedného stromu vedenia dobrého a zlého nemôžeme jesť, lebo vtedy ten deň by sme zomreli, povedal Pán. Nie povedajú, môžeme spożywać ze všetkých drzew znajdujących się w raju, tylko z tego jednego nie wolno nam spożywać, bo kiedy byśmy spożyli, to wtedy w tym dniu umrzemy. A tento Satan im hovorí, no nie je to tak. Ale to je tak, ako ja hovorím. Šatan vtedy do nich povedal, to nie je tak, tylko to je tak, jak ja vám poviem. Lebo Boh vie, že keď by ste jedli z toho stromu, otvoria sa vám oči a taký budete ako bohovia. Bóg vie, že vtedy, kiedy spožijete z tego drzewa, otvorzą się vaše oči i będziecie jak bogowie. Bratia a sestry, skúste zastaviť nejako ten čas. Bratia i sestry, spróbujte zatrzymať jakoś čas. Ja neviem, ako môže niekto 20 minút kázať. Nie wiem, jak może ktoś 20 minut kazać. Jeszcze som nie začal, a już musím kończyć. Jeszcze nie rozpocząłem, ale już muszę kończyć. To tłumacz tak długo mówi, nie? Tłumacz ci zabiera tyle czasu. Tłumacz jest dobry. A spochybnil Satan Božie slovo Adamovi a Eve. On vprovadil Adama i Eve v vontplivosť v Božie slovo. A zatúžili vo svojom srdci, že taký budeme ako bohovia. I oni zapragnili tego, żeby byť ako bogovie. A na trón svojho srdca, na miesto Pána, posadili svoje ja. I na trón svojho srdca, zamiast Pána, posadili svoje ja. Kde sa zobral trón v srdci človeka? Kde skôr sa vziel trón v srdcu človeka? Viete, čo je to ten trón? Viete, co označa trón? Každý človek má hierarchiu hodnot. Každý človek posiada hierarchie vartosti. To znamená, že každý máme niečo dôležité, ešte dôležité. Každý to znamená, že máme, posiadame coś ważnego, ważniejszego i najważniejszego. A to, čo nám je najvážnejšie, najdôležitejšie, tak to je vlastne na tróne nášho srdca. I to, čo je najvážnejšie, to znajduje sa na tróne našeho srdca. To, čo nám je prvé, to je na tróne nášho srdca. To, čo je prvé, to je na tróne našeho srdca. A na tróne srdca mali Adam a Eva Pána. A oni mali na tróne svojho srdca Pána. A potom, keď zapochybovali o Božom slove, a później, keď zvontpili, tak posadili na svoj trón svoje ja. Na trón svojho srdca posadili ja.

manžel a manželka sa pohádajú. Muž s ženou sa pokúcú. Ja viem, že u vás to takto nebýva. Ja viem, že u vás tego nie ma. A potom chvíľu je ticho. A później jest chwila ciszy. Potom manželka hovorí, no keby si do mňa nebol šťúral, tak to zo mňa by nebolo vyšť. Žona povedia, kedy byš do mňa nebol žgal, to vtedy bym ja nebol tak... Ale čo z nej vyjde, len to, čo je v nej? Ale co z nej vychodzi, to, co jest v nej. Len to môže z nej vyjsť, nie? Tylko to môže z nej vyjsť. Keď sme plní Ducha Svätého a šťúra niekto do nás... Kiedy jesteśmy pełni Ducha Świętego, a i ktoś gabie do nas... Tak co z nas wyleci? Co z nas wyleci? Golubica, tak, pokoja. Gołębica pokoja. Laski. Chwały i miłości. Halleluja. Halleluja. Ale kiedy sme plni tej citliwości, plni sme toho naszego... Kiedy tak... jesteśmy nadwrażliwi, pełni wrażliwości na nasze ja... Tak nie to prvé wyleci ja. A pierwsze... Ja toto nie niekam, ja tomu to nie... Pierwsze wyleci to ja. Ja sobie nie pozwolę. Nie pozwolę. Rozumiemy tomu? Czy rozumiemy? Teda serce człowieka, preto, że jest na tronie serca, to prvé w nas, bez to, żebyśmy si to uwedomowali, jest to nasze ja. Dlatego, że w sercu człowieka znajduje się, poza tym, że sobie to uświadamiamy, to nasze własne ja. Preto toľko klesáme a padáme. Dlatego tyle upadamy i padamy, no. Ako sa zbavíme satana? Jak pozbaviť sa satana? Ako sa zbavíme toho nášho ja? Jak pozbaviť sa našeho vlastného ja? Ako môžeme v skutočnosti Pána Ježíša Krista dostať na trón nášho srdca? Jak môžeme v rzeczywistości Pána našeho Jezusa Chrystusa dostať na trón? Existuje takýto víťazný život? Či istnieje také zvyčenské žitie? Existuje. Haleluja. Istnieje. Haleluja. Sláva Bohu. Chvála Bohu. Ako? V jaký sposób? Jan, a teraz si píšte text. I teraz sobie píšte text. Prvá epistola Jánova. Pierwszy list świętego Jana. Prvá kapitola 8 a 9 verš. Pierwszy rozdział 8 i 9 verš. Hovorí toto. Powiada tak. Keď hovoríme, že s nami je všetko v poriadku. Kiedy powiadamy, że wszystko z nami jest w porządku. Sami seba oklameme a nie v nás pravdy. Kłamiemy sami siebie i nie ma w nás pravdy. Ale keď vyznáme svoje hriechy. Ale kiedy wyznajemy swoje grzechy? Odpuść mi, Panie Jezusie, tu moją citliwość. Odpuść mi, Panie, tu moją wrażliwość. Urażliwość na moje ja. Obrażanie na moje własne ja. Odpuść, że są taki hakliwy. Odpuść, że jestem taki nadwrażliwy, czy nadpobudliwy. Keď vyznávame, zbavíme sa satana. Kiedy to vyznajeme, pozbędziemy się satana. Lebo tak je napísané, že keď vyznávame svoje hriechy, verný a spravodlivý, aby nás oslobodil a očistil nás. Jest napisane, że jeżeli vyznajeme svoje grzechy, že vierny jest i spravedlivý, żeby nás očistil. Ale pozrite sa, to naše ja ešte stále tam je, ďalej. Ale zobaczcie, to naše ja ešte ciągle się tam znajduje. Zbavilizme sa satana. Pozbyliśmy się szatana. Ale to nasze ja jeszcze dalej. Ale to nasze ja znajduje się tam w dalszym ciągu. Bo przyjdziemy do domu z tego pięknego zgromadzenia. Przyjdziemy do domu z tego pięknego nabożeństwa. A niekto nam niečo zabierze nam konie spod kapoty. I ktoś nam zabierze konia spod maski. A naraz to nasze ja. Ako si to mohol dovolić? I teraz oburzymy się, nasze ja się oburzy, jakśmy sobie mogli pozwolić na to. Wszak ja mu dam. Ja mu pokażę. Tak? W ten sposób. Już zaczyna jest naspyta citliwość. Już znowu zaczyna wchodzić z powrotem ta wrażliwość. A już jsme tam, gdzie jsme byli. I jesteśmy z powrotem tam, gdzie byliśmy. Par minut staci na to, abyśmy znowu byli powiatu. Wystarczy kilka minut, żebyśmy byli z powrotem tam, gdzie przedtem. My musíme niečo urobiť s našim ja. My musíme cokoľvek učiniť s našim ja. Vedome musíme zobrať ten zápas proti tomuto nášmu ja. Świadomie musíme podjąć walkę przeciwko temu. Čo hovorí Pán Ježiš? Lukáš, 9. kapitola, 23. verš. Co mówi Pán Jezus? Lukáš, 9. rozdział, 23. verš. Kto mňa chce nasledovať, kto chce mnie naśladować, niech zaprze sam seba, niech zaprze samego siebie, weźmie na seba swój krzyż, weźmie na siebie krzyż swój, na każdy dzień, na co dzień, na każdy dzień, na każdy dzień, a niech ma nasleduje. I niech mnie naśladuje. Dalej, co mówi Paweł Apostol? Galatianom 2. kapitola, 20. wiersz. Dalej, co mówi apostoł Paweł do Galacjan, 2. rozdział, 25. wiersz. Kristom spolu som ukrižovaný. S Chrystusem jestem ukrižovaný. Nežijem už ja. Už nežije ja. Vidíte, lebo som ukrižovaný. Videliście, už jestem ukrižovaný. Ale žije vo mne. Ale žije ve mne. Kristus. Chrystus. Teda, keď niekto mi dá za ucho. Vtedy, kedy otrzymam od kogoś za ucho. Už nie ja som dostal za ucho. Už nie ja dostałem za ucho. Ale pán dostal. Ale pán dostal. A pán sa za mňa postaví. I on się mnie za mną ujmie. Kto sa ma dotýka, dotýka sa zrenice jeho oka. Kto się was dotyka, zrenice oka mego się dotyka. Halleluja. A to je naša dôvera. I to jest naša ufność. Rozumiete, toto je víťazný život. Czy pojmujecie, to jest zwycięskie życie. Vždycky v každej situácii musím ukrižovať svoje ja. Zawsze w każdej sytuacji muszę ukrzyżować swoje ja. Nie len wtedy, kiedy nam ubliżują. Nie tylko wtedy, kiedy nam nas krzywdzą. Ale musimy dbać na to, aby nas ani nie dźwigali hore. Ale musimy również troszczyć się o to, żeby nas nie podnosili w górę. Ja kiedy widzę, że ludzie ma chcą tak zdwignąć, tak już hneď sa boim, że spadnie. Kiedy tak się, no, kiedy tak ludzie mnie podnoszą, to od razu się obawiam, że ja mogę spaść. Trzeba na Pana sa dívať. Trzeba patrzeć na Pana. Wszystko, co hovorím, hovorím kvôli Pánovi. Wszystko, co mówię, mówię kvôli Pana. Wszystko na chwałę Pana. Teda, dbať na to, aby Pán Ježiš Kristus bol na tróne mojho. Troszczyć się o to, żeby Pan Jezus Chrystus był na tronie mojego či serca. Mlčím, alebo hovorím, či kážem, alebo śpiewam. Czy milczę, czy mówię, czy każę, czy śpiewam. Wszystko robím na slávu Pána. Wszystko czynię na chwałę Pana. A moje ja pri tom križuje. A w tym moje ja zostaje ukrzyżowane. To ja stále sa chce tam niekde hlásiť. To moje ja ciągle chce się dawać znaki życia. Viete, ako je to s viničom? Viete, jak to je s kierowcom? Vinič vyháňa stále také výhonky. A przepraszam. Pomedzi listy, jalové výhonky. Wiecie, jak to jest z winogronami. On ciągle wypuszcza takie jałowe pędy. A nie starczy to len raz ulomić. I nie wystarczy raz ich odłamać. Tam medzi tym listom wyhania taki jałowy výhonok a ten trzeba ulomić. Tam obok tego liścia wychodzi taki jałowy pęd, który trzeba odłamać. Lebo keď niekam ho raz, tak zobere silu z toho pnia. Kiedy zostawi się go odrastać, to on zabiera siłę temu pniowi. A veľmi nieskoro dozrie ovocie. I wtedy bardzo późno dojrzewa owoce. Ale keď ošetrujem tú vinicu, ulamujem tieto jałowe výhonky. I kiedy pielęgnuję tą winicę i odłamuję te jałowe pędy, tak táto vinica včas dozrie. To winica wtedy wcześnie dojrzewa. Vyvinú sa pekné hrozna. Rozwiną się piękne grona. A žiaduce je to ovocie. I wtedy jest pożądane to owoce. A život, ovocie twojego života wtedy bude žiaduce. Owoce twojego życia będą wtedy pożądane. Kiedy będziesz krzyżować swoje ja. Kiedy będziesz krzyżować swoje ja. Każdy dzień zobierzesz na siebie. Codziennie weźmiesz na siebie swój krzyż. A na co ci je ten krzyż? A na co ci, do czego ci potrzebny krzyż? Abyś na tym krzyżu przybijał swoje ja. Żebyś do tego krzyża przybijał swoje ja. Gdzie zoberem ten krzyż? Skąd go wziąć ten krzyż? Gdzie go wziąć? Skąd go wziąć? Wiecie, co jest nasz krzyż? Wiecie, co jest naszym krzyżem? Ten nasz krzyż to jest te nasze każdodzienne problemy a ciężkości. To są te codzienne nasze problemy i trudności. Mamy krzyż. Czy posiadamy krzyż? Nie chcielibyście go wymienić? Nie chcielibyście go zamienić? Można, że si niekto z was myśli, braćanko, kebyśom ja miał taki krzyż jak ty, to by zamienił. Może ktoś uważa, że braćanko, jakbym ja miał taki krzyż jak ty, to by się mi podobało. Wiesz, jaki masz krzyż? Wiesz, jaki ty masz krzyż? Aby prawie na nią to twoje ja. Jak masz wielki krzyż, tak preto, aby na tą zomreło twoje wielkie ja. Kiedy posiadasz wielki krzyż, to znaczy, że twoje wielkie własne ja musi na nim umrzeć. Bóg nie pridáva trápenia do Božieho życia. Bóg do Božieho ľudu. Nie dodaje utrapienia do życia. Wie, że dostał bardzo duży krzyż. A tak mu povedali, pozri, tu je plná miestnosť krížov, vyber si, aký chceš. I zobacz, tu jest całe pomieszczenie pełne krzyżów, możesz sobie wybrać, który chcesz. Możesz si vymeniť svoj kríž za ktorýkoľvek. Możesz sobie zamienić swój krzyż za którykolwiek ci się podoba. Oprel svoj kríž a rozbehol sa k tomu najmenšiemu. Tak, poparł svoj krzyż o ścianę i pobiegł do tego najmniejszego. Chcel ho zodvinuť, ale nevládal. Chciał go podnieść, ale nie dał rady. Hovorí, to

I życzę sobie, żebyśmy całym sercem służyli Jemu jako Panu i Zbawicielowi. Chrystusem spolu som ukrižovaný, hovorí Pavel. S Kristusem jestem ukrižovaný, mówi Paweł. Nie žije už ja. Nie žije už ja. Ale žije vo mne. Lecz žije ve mne Kristus. Kde to žije vo mne? Kde to žije ve mne? V mojej mysli. V mojej mysli. Dennodenne o ňom premýšľam. Codenne o ním myślę. Dennodenne sa rozhodujem, ako mám robiť, ako nemám robiť. Codziennie podejmuję decyzje, jak czynić i czego nie czynić. A dennodenne chcem prežívať pokoj a radosť. I codziennie chcę przeżywać Boży pokój i radosť. Amen. Je to tak? Amen. Halleluja. Halleluja. Teda naše srdce. Wobec czego? Nasze serca. Trzeba, aby sme chránili. Trzeba strzec. Božie slovo hovorí, nadovšetko, môj synu, chráň svoje srdce. Słowo Boże mówi, że nade wszystko, synu mój, strzeż swojego serca. Lebo odtiaľ pochádza život. Bo stąd život pochodzi. Požehnaný je ten Boží človek. Błogosławiony jest Boży człowiek, ktorý má tento víťazný život. Który posiada to zwycięskie życie. A možno, že teraz sa opýtať, a bratčanko, ty to už takto prežívaš. A teraz się zapytacie, a bratčanko, czy ty już w ten sposób to przeżywasz? Zapytajcie mojej żony. Każdy dzień muszę to swoje ja ulamować. Codziennie trzeba odłamywać to swoje ja. Każdy dzień muszę brać na siebie swój krzyż. Codziennie muszę dźwigać swój krzyż. Kolikokrát płaczę przed Panem. Ilekroć już płakałem przed Panem. A mówię, Panie Jezusie, ani nie som hoden toho, aby som o tych to rzeczach rozprawiał. Mówiąc, Panie Jezu, nie jestem godzien tego, żeby o tych rzeczach rozmawiać. A on właśnie mówi, i wtedy mów. I kiedy pomyślisz, że już jesteś godzien tego, żeby o tym mówić, to wtedy przestań mówić. A Bóg mi ma wola w tejto pokory. I Bóg wzywa mnie do tej pokory. A ja som veľmi vďačný za moju drogą manželku. Ja jestem bardzo wdzięczny za moją drogą żonę. Za wszystkie problemy mojego života. Za wszystkie problemy mojego życia jestem bardzo wdzięczny. Raz som tak płakał przed Bożą twarzą, mówił som. Kiedyś tak płakałem przed Bożym obliczem. A mówił som, Panie Jezusiu, ja nie władzę ten to mój krzyż. A powiedziałem, Panie Jezu, ja już nie jestem w stanie unieść tego mojego krzyża. Ja już nie władzę to nie jest. Prosím ťa, zmień ten to mój udział. Już po prostu nie jestem w stanie tego unieść. Zmień mój dział. A wtedy mi powiedział Duch Święty. Wtedy Duch Święty powiada do mojego serca. Dziecia moje dziecko. Wszystko są bol z tobą. Zawsze byłem z tobą. Kiedy ci ku mnie zgadał w modlitwa, wszystko są ci bol na. Kiedy podniosłeś oczy swoje w modlitwie do mnie, zawsze byłem z tobą. Kiedy ci zawołał za swoje niemocne dziecia, w tej chwili som sa dotykał, a uzdrawował. Kiedy prosiłeś za swoje chore dzieci, w tym momencie dotykałem się ich i uzdrawiałem. Chrániłem ciebie i twoją manżelkę i twoje dzieci od wszystkiego złego. Ochraniałem ciebie, twoją żonę i twoje dzieci od wszystkiego zła. A ty mówisz, że nie władzisz. I ty powiadasz, że już nie jesteś w stanie. Bez krzyża cię nie mogę niechać. Bez krzyża nie mogę cię pozostawić. Tak wybier si, co chcesz. To wybieraj, co chcesz. Możesz si zobrać nieco inne. Możesz wybrać coś, cokolwiek inne. Chcesz niemocy. Czy chcesz choroby? Albo chcesz jakieś prenasledowania. Czy chcesz prześladowania? Albo co chcesz? Co wolisz? Wybieraj. A naraz to mu widział, Panie Jezusiu. I wtedy zobaczyłem, Panie Jezu. Dziękuję Ci za ten krzyż. Dziękuję Ci za ten krzyż. Ten krzyż mi jest najlepszy. Ten krzyż jest dla mnie najlepszy. Nie bier mi go. Nie zabieraj mi go. Lebo go potrzebuję. Bo ja go bardzo potrzebuję. Potrzebuję dziennie na nią zomierać. Potrzebuję dziennie na nim umierać. Żebyś ty mógł żyć w moim sercu. Żeby ci ludzie mogli zobaczyć, że ty jesteś żywym Bogiem. Nie zabieraj mi tego krzyża. I powiada, już zamieniam ci go. I zabrał mi ten krzyż. I dał mi następny. I mogę powiedzieć, że on jest bardzo miłosierny wobec mnie. Halleluja. I dobry jest mój krzyż. Halleluja. I potrzebuję go na każdy dzień. Również ty go potrzebujesz. Żeby na nim mogło umierać na każdy dzień twoje ja. To zaskrzane, zapłakane, narzekające twoje ja. Żeby on mógł być uwielbiony. Amen.